पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुबह जैसे बात कही ऐसे पहला प्रकरण भगवान ने शरीर और शरीरी का भेद बताया। अशोच्यानंद सोच जा से देही नित्य मवध्योयम देहे सर्वस्व भारत यात। इसमें अपना जो स्वयं है स्वयं देही जिसमें देही का है और स्वयं के सिवा है देह, वो देह स्थूल भी है सूक्ष्म भी है कारण भी है, वह सब देह। तो देह आदि की सहायता से लिया जाए कोई साधन किया जाए वो कर्म सापेक्ष साधन माना जाता है, और स्वयं जो विचार होता है स्वयं करता है वो कर्म निरपेक्ष होता है। लौकिक बातों में भी कर्म निरपेक्ष होता है, उसका कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष नित्य होता है। कर्ण सापेक्ष होता है साधन वो नित्य नहीं होता है, अभ्यास से हो जाता है, परंतु भी जैसा कर्ण निरपेक्ष होता है वैसा नहीं होता है। जैसे विवाह कर किसने कर दिया मेरा विवाह हो गया, तो विवाह में क्या होता है कि स्वीकृति होती है, स्वीकार कर दिया कि विवाह मेरा हो गया, अमुक लड़की के साथ मेरा संबंध हो गया, तो लड़के भी स्वीकार कर दे दी वर को वर करने को स्वीकार कर देता है, तो वो स्वीकृति है वो कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष में अभ्यास नहीं होता, वो तत्काल होता है। संबंध विच्छेद भी तत्काल और संबंध भी तत्काल, कर्ण में अभ्यास होता है। अभ्यास कर जो की चीज गाज जाती है उसमें देरी लगती है, क्योंकि तत्र से तो यत्न अभ्यास हो उसमें स्थिति के लिए जो यत्न किया जाए पार पार उसका नाम अभ्यास है। तो अभ्यास होता है उससे है, आप लोग ध्यान दें बुरा न समझें और उल्टी बात न समझें, अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, परमात्म तत्व का बोध अभ्यास से नहीं होता है। अभ्यास होता है वो क्रियासाध्य होता है, उसमें अंतकरण की शरीर की सहायता लेनी पड़ती है। कर्ण निरपेक्ष नहीं होगा अभ्यास, कर्ण सापेक्ष होता है। जो जो अभ्यास किया जाए वो कर्ण सापेक्ष होता है, तो कर्ण पक्ष से लाभ होता है। परंतु जैसे कल बात बताई थी कि कर्ण अंतकरण शुद्ध नहीं है परमात्म प्राप्ति नहीं हुई, तो कर्ण का उसमें प्रवेश नहीं है, कर्ण के वहां पहुंच नहीं है, तो कर्ण चाहे शुद्ध हुए शायद अशुद्ध हुए इसका अर्थ उल्टा नहीं भी अशुद्ध हुए नहीं, कर्ण शुद्ध होनी बहुत आवश्यक है। कर्ण शुद्ध होना चाहिए, अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, परंतु कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये तात्पर्य है। कर्ण का ये नहीं भी कर्ण अशुद्ध रहे ये नहीं है। मानो किसी की प्राप्ति जैसे ये घड़ी को हम पकड़ते हैं तो हाथ के द्वारा पकड़ी जाती है ये, हाथ के द्वारा पकड़ते हैं, ऐसे किसी के द्वारा जो काम होता है वो कर्म सापेक्ष होता है और स्वयं जो होता है वो कर्म निरपेक्ष होता है। तो स्वयं जो स्वीकृति है, जैसे ब्याह होने की स्वीकृति है, तो ब्याह के लिए कोई जप नहीं करता, कोई अभ्यास नहीं करता, कोई 5-7-10 दिन अभ्यास करे तो ब्याह होगा, ऐसी बात नहीं है। वो अग्नि के ब्राह्मण की साक्षी में स्वीकृति होगी, बस केवल स्वीकृति हो गई और वो इतने दृढ़ हो जाती है कि सदा के लिए हो गई। कारण निरपेक्ष साधन बहुत तत्काल होता है, दृढ़ होता है, बढ़िया होता है। कर्ण सापेक्ष है, वो जल्दी नहीं होता और दृढ़ नहीं होता, ये भूल हो जाती है उसमें। कर्ण निरपेक्ष में भूल नहीं होती। अच्छा ब्याह हो जाए भूल जाते हो, कभी ब्याह हुआ नहीं हुआ क्यों नहीं भूलते कि आप कर्ण निरपेक्ष है। जब करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि वो कर्ण सापेक्ष है, स्वयं का नहीं है, कर्ण के द्वारा करते हैं। तो कर्ण द्वारा बीच में रहता है द्वार, तो वहां भूल हो जाती है। तो वो साधन 2 नंबर का होता है, कर्ण निरपेक्ष होता है जो साधन, वो 1 नंबर का साधन होता है। जैसे वर को तो कन्या मान लेती है, आपकी कन्या है, वो वर को मान लेती है, वर कन्या को मान लेता है, तो वो सदा के लिए ब्याह हो गया। वो कितने खराब भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, अलग भी हो जाए, कहीं भी जाओ तो अमुक स्त्री है, शायद लोग कह गए, और वो भी मन में जानते हैं हमारा पति वही है। तो असली संबंध कर्ण निरपेक्ष होता है। तो ये श्रवण मनन निध्यासन ध्यान चिंतन समाधि, ये कर्म सब कर्ण सापेक्ष है, कर्ण सापेक्ष है। कर्ण निरपेक्ष क्या है, जैसे कर्म योग है। अब कर्मयोग बहुत स्थूल है, कर्मयोग साधना भौतिक साधना है, और ज्ञान योग साधना है आध्यात्मिक साधना है, और जो भक्ति है वो आस्तिक साधना है। इन तीनों का नाम है अलग अलग। तो कर्मयोग है वो भौतिक साधना है। तो भौतिक का मतलब क्या हुआ कि जो क्षितिजल पावा गगन समीरा पंच ऋतुतय अधम शरीरा, तो पंचभूत है, तो इनके द्वारा कर्म होता है। कर्म जितना होगा वो मन भी लगेगा, बुद्धि भी लगेगी, शरीर भी लगेगा, भाव भी लगेगा, इन सब कर्म होगा। दूसरों की सेवा करोगे तो बिना कर्म के कैसे करोगे, आपके शक्ति होगी शरीर में, रुपये पैसे पास में होंगे तो सेवा करोगे, बल होगा तो बल के द्वारा सेवा करोगे। तो द्वारा सेवा होती है, वो साधन कर्म सापेक्ष होता है। अब सेवा करके बाद में जो समता आती है, कर्म योग नाम समत्वम योग उच्यते, तो समता है वो कर्म निरपेक्ष है। वो समता किसी होती है, ये शान द्वंद गतम पापम जरा नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्वो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ प्रता। तो जिनके पाप नष्ट हो गए वे दृढ़ व्रत स्वयं भगवान में लगते हैं। जैसे है तीर्थित स्वर्गो ये शान साम्य सितु मना निर्दोष समम ब्रह्म। इसमें मन लगा है, मन साम्यावस्था में स्थित हुआ है, परंतु क्षमता खुद की है, मन की क्षमता नहीं है, मन इंद्रियों की क्षमता नहीं है, आ जाती है। वो क्षमता स्वयं में होने पर मन में आ जाएगी, इंद्रियों में आ जाएगी, शरीर में आ जाएगी, व्यवहार में आ जाएगी। पर व्यवहार में आने पर भी क्षमता स्वयं में है, स्वयं और सम है, निर्दोष समम ब्रह्म ब्रह्म स्वति स्वयं स्वभाव की। तो स्वयं की अब जो स्थिति होती है वो कर्म निरपेक्ष होती है। तो समता होती है स्वयं में, तो समता कर्म निरपेक्ष है। कर्मयोग में दो चीजें, एक कर्म होता है, एक योग होता है। कर्म तो होंगे सब कर्म सापेक्ष, और समता हुई कर्म निरपेक्ष। जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मन बुद्धि से भी करते हैं तो वो नित्य नहीं रहता, और स्वयं कर लेता है वो भूलता नहीं। जैसे गोद चला जाता है कोई मन से तो फिर भूलता नहीं। जैसे शिष्य बन जाता है कि मैं शिष्य हो गया, श्रद्धे हृदय से तो भूलता नहीं है वो, क्योंकि स्वयं की स्वीकृति होती है, स्वयं आप स्वीकार कर लेता है। ऐसे भगवान को स्वयं स्वीकार करते मेरे भगवान है। जैसे उस स्वामी वाला ने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक कर्म अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी, आज भी अभी, आज भी रात्रि के 12 बजे तक ये आज होता है, आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जाए, अभी अभी इसी क्षण बैठे अभी सुधर जाए। क्या उसने हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाय, भगवान का होकर और भगवान का भजन कर। तो भगवान का होकर है ना, ये अहंत अगर बदल जाए मैं तो भगवान का हूँ, फिर भजन स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। जैसे लड़की ससुराल चली जाती है तो उसको अभ्यास करना नहीं पड़ता, ये कहा ये घर मेरा है, जहाँ जन्मी वो घर अपना नहीं दिखता, ये अभ्यास नहीं है, ये भीतर से स्वयं की दृढ़ स्वीकृति है। स्वयं अपने माँ बाप को अपना मानते थे, घर को अपना मानते थे, अब विवाह होते ही लड़की अपने पिता के घर को अपना घर नहीं मानती, भाई के घर को अपना नहीं मानती, जहाँ ब्याही गई है वो घर अपना हो गया, उसी चिंता लगी जाती है। बहुत दिन माँ के पास रहती है तो माँ से कहती है, माँ मेरे को भाई को कहीं पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ होता होगा। ऐसे वो ससुराल जाती है तो वह कभी नहीं कहती कि मेरे भाई के तकलीफ होता होगा, मेरे भौजाई की तकलीफ होती पहुंचा दे, कहती नहीं कभी, क्या कहती है ऐसा, हमारे भाई की तकलीफ, मेरे भौजाई की तकलीफ है, क्योंकि वो घर अपना नहीं मानती। वो जो अपना पर मानना है वो है करने की, हमारा घर ये है ये मान लो नहीं है, ये कर्ण निरपेक्ष है, तो कर्ण निरपेक्ष दृढ़ होता है, पक्का होता है, सत्य स्वाभाविक ही, उनमें करना नहीं पड़ता है, एक बार स्वीकार कर लिया हो गया, वो स्वीकार हो गई सदा के वास्ते। तो जो स्वयं के द्वारा स्वीकृति होती है वो कर्ण निरपेक्ष होती है। अब ऐसे ही आप भी कहते हो हम भगवान के हैं, कह दिया, परंतु मीरा बाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल माई की भीतर से स्वीकृति है, भीतर से, जैसे विवाह होता है वो भीतर से स्वीकृति ऐसी है। आप कहते हैं भगवान की मैं हूँ, कह दिया, पर कह दिया भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, तो स्वयं की स्वीकृति नहीं हुई, मन बुद्धि के द्वारा विचार के द्वारा आप होते हैं तो भूल जाते हैं, स्वयं की स्वीकृति भूल जाती, तो स्वीकृति अस्वीकृति दोनों ही। जैसे मैं पीर की नहीं हूँ, मैं भाई और पिताजी घर की नहीं हूँ, उस घर की हूँ, तो उसका त्याग भी भीतर से है और उसका ज्ञान भी भीतर से है, तो ये स्वीकृति है, ये कर्म निरपेक्ष है, ये कर्म सापेक्ष नहीं है, स्वयं की स्वीकृति। बाहर ही मामले तुम हमारे हो तुम्हारे हैं वो भूल जाता है, मगर स्वयं को भूल जाता नहीं, स्वयं में वो भूली नहीं होती। तो कर्म निरपेक्ष का मतलब वो है, कल जैसे कहने अंतःकरण की शुद्धि के बिना भी वासुदेव सर्व हो सकता है क्या, कल प्रश्न था, तो वासुदेव सर्वम है इसका क्या मतलब है, कि भीतर से ऐसी बात है कि वासुदेव सर्वम है, भीतर से एक समझने से भी होती है। तो जब इस पर थोड़ा सा ध्यान दें भाई बहन, ख्याल करो थोड़ा, मैं कहने के लिए प्रयत्न करता हूँ, कह सकूंगा कि नहीं इसका पता नहीं है। जैसे भगवान ने सातवां अध्याय कहा, तो सातवें अध्याय में मैं ज्ञान से ज्ञान कहूँ, ज्ञानम ते हूँ सर्व ज्ञानम इदम कक्षा यशेष था यश गत्व नहीं गुरु नाजे थे, ऐसी बात क्यों, जानने की बात जानना बाकी नहीं रहेगा। और मनुष्य नाम श्रेष्ठ का कोई यत्न करता है, यत्न करना मेरे को कोई एक यत्न करने वाला भी तत्व से कोई एक जानता है, तो वो जानना है, वो जानना असली कर्म निरपेक्ष है। तो उसका अर्थ क्या है, वो समझने की बात है, केवल समझने से ठेट कर निरपेक्ष में मान लो तो हो जाएगी बात। भगवान ने भूमि आप अग्र वायु खग मन बुद्धि अहम ये आठ प्रकार के भेद वाली प्रकृति बताई। तो आठ प्रकार भेदों का तात्पर्य क्या है? सब संसार मात्र और आपका स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर ये सब किसी अपरा प्रकृति है और आप स्वयं परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति का अंश है, ये जड़ अंश है। आप कितना अंश हो तो आप चेतन हो, वो चेतन अंश परा प्रकृति। तो परा प्रकृति का संबंध है भगवान के साथ और ये अपरा का साथ है प्रकृति के साथ। जो प्रकृति पुरुष दो है उस प्रकृति से ये आठ प्रकार वेदमानी भिन्न प्रकृति हुई, उसको भगवान प्रकृति का परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति, वो भगवान का साक्षात अंश है, ये प्रकृति का अंश है। अब इस तरह से भेद बता दिया सीधी सीधी सरल बात। ऐसी बताने के बाद तत्व क्या निकला कि भगवान ने अपरा प्रकृति को भी अपनी बताया, उसमें मे शब्द आया, उसमें मे आया है। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रदर्शता अपरेयम इतस्तम प्रकृति विधि मे पराम जीव भूतम महाभव इंदारी जगत। तो अपरा प्रकृति भी मेरी है और परा प्रकृति भी मेरी है और मैं हूँ मत्ता प्रतना मेरे सिवाय अगर कुछ नहीं है। तो तीन चीज हुई, एक भगवान हुए, एक भगवान ही अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। तो परा प्रकृति है वो भगवान की जाति की है। जैसे भगवान चेतन है ऐसे ही जीवात्मा ये चेतन है। इस बार 15वें अध्याय में अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम आया तो अक्षर हुई अपरा प्रकृति, अक्षर हुई परा प्रकृति और पुरुषोत्तम भगवान आप हुए। ये तीन बात आई। इन तीनों का विवेचन प्राय दर्शनों में होता है, आस्तिक दर्शनों में। नास्तिक दर्शन ईश्वर का नहीं होकर जीव का प्रकृति दूर के वर्णन होता है। अब ये जो अपना वर्णन किया तो अपरा प्रकृति है वो भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने अपने सगुण रूप में बताया तो उसमें अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित बताया। इस वास्ते सत और असत दोनों ही भगवान है। ज्ञान मार्ग में सत है, असत का त्याग है। तो असत का त्याग है वो स्वयं का त्याग किया हुआ है। स्वयं मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप चेतन है जो इनको जानने वाला, इनका साक्षी, इनका आधार। जिस तरह से अपना शरीर है तो शरीर में आप देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरे पांव है, ये सिर है, ये मेरी छाती है, ये मेरा शरीर है। तो ये यह कहते हैं, यह चेत यहां तक कहते हैं स्थूल यह शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, यह है मानो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मेरा स्वभाव मेरी आदत ये सब की सब इदंता से कहा जाता है। इदंता से ये मेरी आदत है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। तो स्वभाव आपका हुआ तो स्वभाव भी आपका है और प्रकृति भी आपकी हुई। तो स्वभाव है आपका और आप हो स्वयं, आप स्वयं हो कर्ण निरपेक्ष। स्वभाव है वो स्वभाव कर्ण निरपेक्ष होते हुए भी कर्ण में प्रकृति हो जाती है, स्वभाव में आ जाती है। स्वभाव में, स्वभाव एक बहुत बारीक चीज है। तो स्वभाव में अपरा प्रकृति भी प्रकृति, ये भी स्वभाव है। परा प्रकृति भगवान का स्वभाव है। स्वभाव और जो स्वभाव वाला ये दो चीज होती है। ये ध्यान से थोड़ी बारीक बारीक बात है। एक आप हो, एक आपकी आदत है। एक आप हो, एक आपका बल है। एक आप हो, एक आपकी योग्यता है। आप एक हो और एक आपकी संपत्ति है, वैभव है, परिवार है, जमीन जायदाद आपकी है और एक आप हो। तो ये बाहर की तो जमीन जायदाद तो अपरा प्रकृति हुई और भीतर जो मेरा स्वभाव है वो स्वभाव आपके नजीब है और मैं पना है, ये मैं पना दो तरह का होता है। मैं पना एक है प्रकृति का जो अहंकार, ये आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति है, तो वो अहम है। उस अहम के बीच में एक विलक्षणता है, यहां बारीक बात थोड़ा समझना है। अहम अहम अहम ऐसा एक बारीक तत्व है, मैंपन। अहम का संस्कृत कर दिया, हिंदी में मैंपन कर दिया, तो मैंपना है इतना बारीक है, कहीं भी लगा दो इसको। जैसे धन बैंक में पड़ा है, उस कारण से मैं धनी हूँ, तो धन आप पास ही नहीं है, मैं धनी हूँ, उसमें ही धन लग गया। मैं गाय वाला हूँ, मैं जमींदार हूँ, पृथ्वी के लग गया, मैं राजा हूँ धन का, उसमें मैं लग गया। और जैसे मनुष्य हूँ, इसमें भी लग गया, मैं समझदार हूँ, इसमें लग गया, मैं बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसमें भी लग गया। जहाँ बैंक में धन पड़ा है, उसमें भी मैं लग गया, राज में मैं लग गया, और मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पंडित हूँ, तो ये बुद्धि में धन है, बुद्धि में आने वाला, उसमें भी मैं लग गया। मैं बड़ा चतुर हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं बलवान हूँ, उसमें भी मैं लग गया। तो मैं यहाँ के यहाँ ही नहीं लगा है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ भी मैं लग जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं इतना बारीक है, जिसके साथ लग उसे लग जाता है। वो मैंपना वास्तव में प्रकृति का है, परंतु प्रकृति में अत्यंत बारीक है। प्रकृति जो है भूमि आपा गल वायु खग मना खम और मना बुद्धि अहम, तीन ये है, तो ये बारीक है। इनमें भी अहम सबसे बारीक है, क्रम से है, भूमि सबसे स्थूल है, अहम सबसे सूक्ष्म है, तो वो अहम भी प्रकृति है। परंतु अहम में एक विलक्षणता है कि प्रकृति के साथ है नहीं, स्वयं के साथ लग जाता है, ईश्वर के साथ लग जाता है, ब्रह्म के साथ लग जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ, तो अहम है प्रकृति का कार्य, मूल में प्रकृति है, आठवां अहम है, अहंकार है, इति यमे भिन्ना प्रकृति था, परंतु बारीक होने से ब्रह्म तक लग सकता है। इस वास्ते अपने स्वयं को भी आप अहम कह सकते हो, परंतु थोड़ी सी बारीक दृष्टि देखा जाए तो अहम है प्रकृति का अंश, बारीक होने से लग जाता है ब्रह्म साथ में, परंतु वास्तव में प्रकृति का अंश है। अहम जिससे प्रकाशित होता है, अहम जिसमें अहम का भान होता है, जैसे साधक संजीवनी में आप देख सकते हो, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र विधीयते, क्षेत्र को तो इदंता से कहा, क्षेत्र जो शरीर है इसको इदंता से कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, और एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ, इसको जानता नाम क्षेत्र है। तो इदम और एतद् ये दो शब्द है, थोड़ी व्याकरण की बात है। इदं कहते हैं थोड़े दूर को, और एतत् कहते हैं नजीक को। एतत् स्वयं का वाचक नहीं है, स्वयं तो मैं हूँ अहम अहम, परंतु नजीक का वाचक एतत्। तो इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम और एतत् यो प्रयत्ति, तो एतत् करके आना चाहिए अहंकार देना चाहिए, अहंकार के सिवाय तो इदं है शरीर, और एतत् ये शरीर भी इदंता से बना, ये बहुत नजीक है। मैं हूँ, इसमें मैंपन को आप अलग नहीं कर सकते, हूँ के साथ मिल जाता है, परंतु मैं हूँ ये मैं है प्रकृति का अंश, और हूँ है पुरुष का अंश। मैं हूँ सत्ता है, और मैं प्रकृति है, तो वास्तव में मैं किसका अंश है, जो प्रकृति संपूर्ण संसार के प्रकाशक है, संसार का आधार है, संसार का आश्रय है, संसार का प्रकाशक है, संसार का संचालक है, सबको प्रकाशित करता है, संचालक में फिर समूपना आ जाता है, परंतु अहंकार को प्रकाश करता है, जैसे दीपक प्रकाश करता है, ऐसे अहम आदि भान होता है, जिस प्रकाश से वो प्रकाश है ब्रह्म परमात्मा, और इस शरीर का जो मैं हूँ वो है इस शरीर के अहम को प्रकाशित करने वाला। अहम भी जिसमें जानने में आता है वो अहम, अहम जानने में आता है जिस प्रकाश से वो प्रकाश हूँ है, मैं हूँ, तो मैं तो वह प्रकृति का अंश हूँ उस परमात्मा का अंश, मैं वंश हो जीव लोग के जीव भूत, वो हूँ जीव रूप हुआ है, अहं के साथ मिला है तो ये जीव है। जो विशेषण रहते ताते के ये जीव, जब ये फूल हो सूक्ष्म हो चाहे कारण शरीर हो उसके साथ मिल जाता है तब ये जीव कहलाता है, और उसके साथ न मिलने से ये आत्मा कहलाता है, शुद्ध आत्मा। तो उस जीव मिला हुआ है, मैं पना है इसमें, साथ में प्रकृति मिली हुई है, और हूं बना हुआ है कि केवल सत्ता को नचे। जैसे संसार का प्रकाशक परमात्मा है, ऐसे आपके शरीर को प्रकाश करने वाला जो हूं का आधार है, नहीं मैं का आधार है, हूं पना है, ये सत्ता है, तो ये सत्ता शुद्ध है। तो इनका सबका प्रकाश करना इस है, सुगमता से जान तो ऐसे जान लो कि ये जो यह शरीर है, ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर है, ये अन्नमय कोष है, ये प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय कोष है, ये तीन शरीर है, तीन अवस्था है, ये सब यह है, ये सब इदम इदम इदम इदम है, अहम जाते हुआ एतद है, ये भी इदम में ही है। अब इनको जो जानने वाला है वो शुद्ध चेतन है, वो स्वयं आप है। अब इनके साथ मिले हुए होते हैं तो ये बंधन है, और ये अहम इनके अहम के साथ न मिले, अहम मैं पना मेरे में नहीं है, मैं तो हूं, हूं को मतलब सत्ता, होना पर केवल अपना स्वरूप है, होना पर होना एक है पना वरिष्ठ है, और उसमें कोई साथ में कुछ नहीं लगता, वो होना पर है पना है, वो आपका स्वरूप है। तो वो आपका स्वरूप है, उसमें जो मैं हूं इसमें कर्ण नहीं है, अहम तक कर्ण है, परंतु अहम उस हूं को कहते हैं, ब्रह्म को भी हूं कह देते हैं, ऐसे अपने आप को भी हूं कह देते हैं, तो हूं के बीच में कर्ण नहीं है, वो कर्ण निरपेक्ष है। तो स्वीकृति जो होती है, मेरा ब्याह हो गया, वो स्वीकृति स्वयं की होती है, यद्यपि उसके साथ में अहम है, पर अहम रहते हुए भी स्वीकृति अहम के भीतर में जो स्वयं है उनकी होती है। तो अहंकार के सहित वो स्वीकृति होती है, वो खुद की होती है। स्थूल रीति से जैसे आप पाप करो चाहे पुण्य करो, शुभ काम करो अशुभ काम करो, जो करते हो शरीर इंद्रिया आदि से करता है, परंतु उसके साथ मैं करता हूँ और मेरे को लाभ होगा, इससे मेरे को फायदा होगा, ऐसे अगर पाप करते हैं वो मैं करता हूँ उसके साथ पाप चिपक जाता है, पाप करता बनता है उसके साथ वो चिपक जाता है। नैव किंचित करो बेटी ऐसा विचार है, तत्ववित होता है, तत्ववित तत्व क्या कि जो मेरा अहम है उस अहम से मैं अलग हूँ, अहम का ज्ञाता हूँ, अहम है ज्ञे, तो ज्ञाता हूँ वहां पर जो पाप पुण्य नहीं होगा है, ये पाप पुण्य अहम के साथ मिलने से होता है, और स्थूल शरीर से करो भले वो भी अपने पर लग जाता है। जैसे लड़ाई होती है वो तो फौज की होती है, पर विजय राजा की होती है, तो राजा मालिक है, ऐसे अहम मालिक है, तो पाप करो पुण्य करो वो अहम के साथ होता है, और उसका दंड आगा ही भोगा जाता है, पुरस्कार भी आगा ही भोगा जाता है, और उनसे आई जाए तो क्या हुआ कि अहम पड़ा मिट जाता है। तो अहम पड़ा मिट कर जो शुद्ध रहते हो उसमें पाप पुण्य नहीं है। इस बात गीता ने कहा यस्य नाहंकृतो भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव मैं करता हूँ इस बात का करता मैं हूँ, ये यस्य नाहंकृतो भाव, और बुद्धि यस्य निपते, बुद्धि में कोई कामना नहीं है, कोई किसी के साथ में लेप नहीं है, बिल्कुल निर्लेप, और अहम भी नहीं है, चेतन है। वो हत्या भी मान लो का नहंती नहीं, संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता है, वो बंधता है। अहंकृत भाव जहां आएगा वो बंधन होगा। अहंकार भी आत्मा करता मान्यते, सब क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती है, पर अहंकार से मोह जाने का अपने कर्ता मान लेता है, वो कर्ता मान लेता है, उसको चिपक जाता है, उसके पाप और पुण्य लग जाता है। अगर अहंकार को स्वीकार न करे तो पाप पुण्य नहीं लगता। केवल तो तत्व के जीवन मुक्त पुरुष होते हैं उनको ये अनुभव हो जाता है कि जो मैं हूँ मेरा स्वरूप मैं नहीं है, हूँ है, और हूँ है के साथ एक है, और मैं प्रकृति के साथ एक है, कि आठवा मैं पन है वो प्रकृति के साथ है, हूँ पना है ये है के साथ है, बिल्कुल अहंकृत अहम भाव से अलग अपना अनुभव करता है, अहम दृश्य हो गया वह एतद्यो प्राप्ति हो ये सो जानता है वो अहम अहम अहम ये तो अहम को जानने वाला मेरा स्वरूप है, उसमें कभी भी अहम के साथ नहीं मिलता, ना बुद्धि के साथ मिलता है, बुद्धि के साथ मिले तो लेप हो जाएगा, कामना हो जाएगी, लिप्तता आ जाएगी, अहम साथ मिले तो लिप्तता हो जाएगी, अहंकृत भाव हो जाएगा, तो अहंकृत भाव भी नहीं है, लिप्तता भी नहीं होगी और तटस्थ रहेगा, तो अभी से मान लो संपूर्ण लोगों को मार तो मारेगा नहीं, तो कल निरपेक्ष साधन वो होता है जो स्वयं का होता है, उसमें मैपन भी नहीं रहता है। जैसे आप सुखी दुखी होते हो तो सुखी और दुखी होने के लिए मन की इंद्रियों की जरूरत नहीं है, ये नहीं इंद्रिय के द्वारा काम होगा, जैसे इसको पकड़ो तो हाथ के द्वारा पकड़ी जाएगी, ऐसे कैसे पकड़ोगे, ऐसे सुखी दुखी होने के लिए मन बुद्धि होने से सुख ये बात नहीं है, आप स्वयं होते हो, होता है उसमें मन बुद्धि का संबंध, मन होते हुए सुखी दुखी खुद होते हो, ऐसे खुद करता है। अब इस कर्ता के विषय में वेदांत के अध्ययन वाले समझते हैं कि स्वयं शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो ये बात कहते हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये बात शास्त्र की है, अनुभव नहीं हुआ है, तो अनुभव नहीं है तब तक अहंकार विमुखता करता वो करता है स्वयं, ऐसे न अहंकृत भाव नहीं हुआ, कर्तापना बता हुआ है, कर्तापना हुआ तो कर्ता के साथ कर्मों का संबंध होगा, तो शुभ होगा अशुभ होगा उसका फल भोगना पड़ेगा, अरे बुद्धि जैसे निलिपित है अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि में लेप नहीं है, तो उसके वो अहंकृत भाव उसको पाप लगता ही नहीं है, लगता मालूम हो तो उसे एक स्थूल दृष्टांत हूं, एक आदमी ने अपनी बोरी में 5-7-10 मतीरा लेकर के, मारवाड़ी बात है, मतीरा लेकर गाड़ी में चढ़ गया, तो वो थर्ड क्लास में बैठा था, टीटी आया, टीटी ने पूछा कि ये मतीरे किसके हैं, तो वो किसके हैं, तो उसे बदल लाओ, इसका किराया लाओ, तो कोई मालिक बना नहीं, तो फोड़ करके वो खा गए, टीटी खा गया, अब पैसा किसा लिए, कोई कहते मेरा है तो लो इतने पैसे, इतना बदल है इसमें, इतने बदल के पैसे लाओ, मालिक बने तो लग जाता, तो मालिक बना ही नहीं तो खा जाए, उन्हें खा जाए, टीटी ने खा लिया, उन्होंने खा लिया, खत्म रहो काम, अब किस पैसा लगे, तो ऐसे अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम, मैं करता हूँ काम करने वाला, ना करता बड़ा फंसा, अरे ऐसे अहंकृत भाव जिसका अहंकृत भाव है ही नहीं, या बुद्धि में लेप हो तो नहीं, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, किसी के साथ मिलना है ही नहीं, मिलता ही नहीं, बिल्कुल निर्लेप है, सुख आ जाए तो दुख आ जाए तो आ जाएंगे चले जाएंगे, पकड़े को अहम तो पकड़ता है, अहम होने से पकड़ता है, अहंकृत भाव नहीं है तो सुख कोई कौन पकड़े, दुख कोई पकड़े, तो सम दुख सुख है, सुख दुख सब हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, कि स्वस्थ स्वयं स्थित हो गया, अपने स्वरूप में सुख दुख नहीं है, सुख दुख तो कार्य कारण करते हेतु प्रकृति रुचित है, प्रकृति हेतु होती है, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में जब तक स्थित रहता है तब भोगता बनता है, और प्रकृति से निर्लेप अपनी स्वरूप स्थिति हो गई, अब भोगता नहीं बना, तो सब दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित है, स्वयं में ना सुख है ना दुख है, मुक्ति हो गई, तो स्वयं स्थित ना मुक्त हो गया, और उसमें साथ अहंकार को मन को साथ में ले लिया तो कर्म बंधन हो जाएगा, तो अहंकृत भाव मिट जाए, बुद्धि का लेप मिट जाए, तो बुद्धि के लेप को मिटता है कर्म योग और अहंकार मिट जाता है ज्ञान योग, इन दोनों से मिटते हैं, दोनों मिट जाते हैं, इस बात से स्वयं निर्लेप हो जाता है, तो कर्म निरपेक्ष साधन होता है, उसमें अहंकार भी नहीं स्वयं रहता है, अहंकार साथ रहता है, एक हो तो अहंकार साथ रहने में अहंकार की मुख्यता रहती है, एक स्वयं की मुख्यता रहती है, अहंकार साथ रहता है, तो अहंकार साथ रहने से बनता नहीं, और अहंकार की मुख्यता कर रहेगा तो फट जाएगा। तो यह अहंकृत भाव ही नहीं है, उद्धव से मान लोगा तो कैसे पाप बनेगा, कोई मालिक बड़ा ही नहीं, ये बात है। तो कर्ण निरपेक्ष का मतलब स्वयं की स्वीकृति, अहंकार नहीं, वह अहंकार साथ रहेगा, अहंकार का साथ छूटता नहीं, परंतु स्वयं वो कर्ता बनता है। ये जितना अहंकृत भाव, इसी जगह अहंकृत भाव नहीं है, मैं हूँ अपनी सत्ता मात्र है, तो सत्ता मात्र होने से जो शब्द की सत्ता है उसके साथ एकता होती है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप भगवान का है, तो उसमें अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का देख भी नहीं है, तो कर्म कोई लागू नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होता है उसमें कर्ण नहीं रहता है, तो कर्ण रहित होता है। अपने जो पुस्तक लिखी है उसमें कर्ण सापेक्ष कर्ण देवी साधन है, और जो स्वरूप कर्ण रहित है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन बताया, और स्वयं को कर्ण रहित बताया। वो पुस्तक पढ़ा ही होगा आपने, फिर पढ़ लेना, उसमें कर्ण रहित स्वयं जो सूर्य उस कर्ण है ही नहीं। अब साधन कर्ण में कर्ण के द्वारा करते हैं, बिना कर्ण करते हैं, तो स्वयं जो अपना मैं हूं इसमें अवस्थित होता है, वो कर्ण निरपेक्ष होता है, और मन लगाकर चिंतन करता है, बुद्धि लगाकर चिंतन करता है, ऐसे चिंतन करते हुए कर्म सापेक्ष, इंद्रियों के साथ नाम जप करता है, कीर्तन करता है, ये सब कर्म सापेक्ष है। और मैं है परमात्मा, मेरे परमात्मा है, तो स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे ब्याह करने वाली लड़की कहती मेरा पति है, मैं इस वर को स्वीकार कर लिया, तो वो स्वयं करता है, इसलिए स्वयं भगवान को स्वीकार करे, फिर भूलेगा नहीं, स्वयं स्वीकृति पर भूलेगा नहीं। तो स्वयं कृति हो जाए, गोस्वामी जी के यगो राम को नाम जप, वो होकर के जपो, जैसे मीरा माई के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जहाँ मेरे गिरधर गोपाल हुए वहां स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नहीं होंगे, सब मेरे तो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे भगवान के साथ है। भगवान के साथ समझ वो है कर्ण निरपेक्ष, और मन बुद्धि के द्वारा करते हैं वो कर्ण सापेक्ष। तो ध्यान योग साधना है, पातंजलि योग है, ये सब का सब कर्ण सापेक्ष ही है, कर्ण निरपेक्ष है ही नहीं। योग स्थिति वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, तो वृत्तियों का निरोध होगा, वृत्तियों का निरोध होने से तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो स्वयं की स्थिति हो जाती है स्वरूप में, वो स्वरूप में स्थिति वो निरपेक्ष है। परंतु कर्ण वर्ण सबका सब कर्ण सापेक्ष है, योग दर्शन सबका सभी, ध्यान करते हैं सबका सभी, विचार करते हैं सबका सभी, मनन करते हैं सबका सभी, कर्ण सापेक्ष का सापेक्ष है, केवल हूं है में मिल जाएगा, हूं है हूं, ये हूं मैं होने से हूं है, और मैं रही तो होने ही है रह जाएगा। जैसे तू है यह है वह है, तू है यह है वह है, ऐसे मैं हूं है, तो हूं क्यों, मैं के कारण हुआ, अगर मैं नहीं तो है ही है, तो मैं मिटने के बाद में है ही रह जाएगा। तो जैसे तू करता मेरे को पाप नहीं लगता, ऐसे है हो जा करता उसे पाप नहीं लगता, तो ये कर्ण निरपेक्ष स्वयं है, कर्ण रहित है स्वयं, तो स्वयं कर्ण रहित है, और साधन कर्ण सापेक्ष दो तरीके होते हैं, तो कर्ण के सहित होता है वो योग भ्रष्ट होता है, और कर्ण के सहित नहीं है वो भ्रष्ट नहीं होता। वो योगा चलित मानस अपने आप योग सरस्वती कांग सरस्वती, योग से चलित मना, चलित मन हो जाएगा, तो मन के द्वारा ध्यान करता है वो योग भ्रष्ट होता है, अब मन के रहित जो परमात्मा के साथ है वो योग भ्रष्ट रहता ही नहीं, क्यों मन चलित होता ही नहीं, मन चलित हो चलित हो कुछ भी हो मन से कोई संबंध नहीं, योग से चलित मन होने से वो योग भ्रष्ट होता है। तो कर्ण सापेक्ष वाला योग भ्रष्ट होता है, भगवान का भक्त जो भगवान पर रहता है, मैं भगवान का हूँ ऐसे भगवान मानकर, और भगवान के ऊपर भरोसा रखकर भजन जान करता है, चिंतन भगवान जाने मैं नहीं जानता, मैं कर्ण सापेक्ष है कि निरपेक्ष है मैं कुछ नहीं जानता, मेरे तो भगवान है, तो वो योग नहीं होगा। क्योंकि उसका संबंध भगवान के साथ स्वतंत्र स्वयं का संबंध हो गया। मैं भगवान, मेरे भगवान, जैसे पति का संबंध स्त्री का खुद पति के साथ संबंध हुआ तो वह साथ एकता मिल गई, तो भगवान के साथ ऐसा भगत मिल जाता है तो फिर उसका योग नहीं होता, वो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, बाधा लगती ही नहीं। क्यों मन चले न चले, मन से संबंध ही नहीं, मन अपना है ही नहीं। तो मन है, इसकी शुद्ध करने की बात है। इसमें एक विलक्षण बात है, मन मेरा है ना, आप में मेरा मन शुद्ध हो जाए, ये कभी शुद्ध नहीं होगा। मन में चंचलता मिट सकती है, स्थिरता हो सकती है, समाधि हो सकती है, परंतु शुद्ध नहीं होगा, परमात्मा प्राप्त नहीं होगी। जब तक मन मेरा रहा, वो मेरा यही मल है, जैसे रामायण में आया, ममता मल जल जाए, ममता रूपी मल है। मेरा मन है तो अशुद्धि होगा, जहाँ मन मेरा हुआ उस साथ मन के साथ अपनापन हुआ, मन मेरा हुआ। देखो, आदमी रुपया चुरा लेता है तो रुपया चुराने से रुपये तो उसकी चोरी करने वाले हो गए, और चोरी करने वाला चोर हो गया। ऐसे जो रुपया कोई दे दे दे रहे तो लेने वाला तो गृहता तो हो जाएगा, याचक हो जाएगा, पर चोर नहीं होगा। जिसने चोरी करी तो रुपया तो नहीं रहेगा, चोर पना मिटेगा नहीं, चोर का स्थायी हो जाएगा। अन्याय पूर्व जो कुछ करता है वो अन्याय खुद हो जाएगा, वो पता रहेगा नहीं, चोर रुपया रहेगा नहीं, चोर मिटेगा नहीं, चोर पना मिटेगा नहीं। इस वजह दुराचार से जो करता है वो दुराचारी उसमें फंस जाता है। तो इस तरह से वस्तुओं को लेने से लोभ हो जाता है, कामना हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, वो फंस जाता है। अब आसक्ति निर्लेप रहे बिल्कुल ही, अपना है ही लेप ही नहीं है तो कोई फंसेगी नहीं। दूसरा कोई काम करता है, कोई गायों की मारता है तो हमें थोड़े पाप लग जाएगा, क्यों मिलते नहीं, और हमारी सम्मति हो जाए तो पाप लग जाएगा, इक्कीस तरह की हिस्सा होती है, इसलिए कोई संबंध जोड़ देगा। तो संबंध जोड़ता है ये कर्ण साकार सापेक्ष है, और संबंध रहित है ये कर्ण, कर्ण से कोई संबंध नहीं, किसी पदार्थ से संबंध नहीं, प्रकृति का कोई संबंध नहीं, वो कर्ण निरपेक्ष है। अब इसमें कोई ठीक समझने वाला शंका करे चलेगी नहीं, इस बात को ठीक समझ गया और शंका वो कर रहे नंत्र अपनी तरफ से साफ किया है, फिर शंका हो तो बहुत खुलेगा, पर खुलेगा उसी को जो बारीक थेर समझ कर ठीक करेगा शंका तब। हाँ तो बोल दो, पन बात बोल दो भाई। महाराज जी, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये आस्था रहने के बाद में भी अंत समय में कोई दूसरा चिंतन हो, मैं अंत का भगवान का हूँ ये नकली है, नकली है ये। दो तरह हुआ भगवान, ना नकली हूँ असली, दो बात है। पहचान क्या है उसकी? पहचान ये है कि जैसे आप जिस जाति को मान लिया कि मैं वैश्य हूँ, मैं मानता जानता नहीं हूँ, पर आप ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, तो मैं वैश्य हूँ, नींद से अचानक पूछे तो मैं वैश्य हूँ बोलोगे, पर मैं भगवान का हूँ नींद जो तू कौन है कि वैश्य हूँ, वो नहीं कि भगवान का हूँ ये याद नहीं आवेगी। तो ये क्या है? नकली माना हुआ है, असली माना हुआ वही बात होगी। जैसे आप विवाहित हो तो आप कुमार नहीं, अचानक कोई पूछ विवाहित हूँ, मैं भगवान का हूँ ये याद नहीं आएगी इतनी। तो क्या है? भगवान का हूँ ये है नकली, विवाहित हूँ ये असली। विवाहित की तरह होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, अचानक कोई पूछे गिर पड़े एकदम गिरते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान भगवान याद भगवान का हूँ, फिर और संबंध नहीं किसी के साथ, और कोई संबंध नहीं है। तो दो अंश है, एक तो मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा न कोई, तो मेरे गिरधर गोपाल तो आप हो जाओगे, दूसरा न कोई नहीं होगी, दूसरा न कोई होने से ठीक हो जाएगा। मैं भगवान को और किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, ना मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब अचानक कोई तलवार चलावे ना तो भगवान का ही हो तो वो कैसे योग भ्रष्ट होता, योग भ्रष्ट कैसे होगा वो। और नकली कह रहे भगवान की ये चलेगी नहीं बात, तो नकली असली में अचानक बात पूछे ना कोई नींद में भी खट पूछे तो उसमें फिर भगवान थोड़ा याद आएगा। अरे भगवान का हो गया तो वो याद है मैं भगवान का हूं, भगवान का हूं ये बात भीतर से हो गई, अहंकार बदल गया। तो अहंकार की तीन दशा होती है, यह अहंग है, इस अहंग को बदल दो चाहे मिटा दो चाहे शुद्ध कर दो। तो मिटाता तो है ज्ञान योगी और बदलता है भक्ति योगी और शुद्ध करता है कर्म योगी। तीनों का परिणाम एक होता है, मिट जाता है अगर चल गए। परंतु कर्म ज्ञान योगी की तो मिटाना पड़ता है पहले, इस वास्ते अहंकार को पहले मिटाता है वो। तो ज्ञान योग अहंकारम बलम दर्पण काम अंकम परिमुच निर्मम, और भक्ति में निर्ममो निरहंकार है, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार सुखों में, कर्मयोग में निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गति। तो निर्ममो निरहंकार पहले ममता मिटती फिर अहंता मिटती है, और ज्ञान योग में पहले अहंता मिटती है, मैं है ही नहीं, मैं है ही नहीं, केवल है चेतन है, ये मैं मिट जाती पहले। इस वास्ते ज्ञान योग कठिन पड़ता है, भक्ति योग शुरू पड़ता है, क्यों तो भक्ति योग में मैं बदलना है, जैसे कन्या बदल देती है अपने मैं ससुराल की हूँ, ऐसे बदलना है वो शुरू पड़ता है। तो भक्ति योग शुरू पड़ता है और शुद्ध देने को कर्मयोग शुरू पड़ता है, ज्ञान योग कठिन पड़ती है, क्यों मैं पर मिट जाता है, मैं है ही नहीं, मैं मिट गया है रह गया, मैं है ही नहीं परमात्मा ही है, क्यों ये ज्ञान योग से उतार को तो मैं पर मिट जाता साफ है, निर्मो निरहंकार। भक्ति योग से मिटता है, कर्म योग से मिटता है, ज्ञान योग से नहीं, पर ज्ञान योग से पहले अहम मिटता है, पीछे ममता रहती ही नहीं। ममता अहंता ही चली, ममता कैसे हुई? ये संसार के साथ दो तरह का संबंध है, एक भेदभाव का संबंध है, मेरी है शरीर मेरा है, एक अभेदभाव मैं शरीर हूँ। ये अभेदभाव का संबंध, भेदभाव का संबंध, ये सब नकली संबंध है, ये छूट जाता है, मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता है। ये बात तुम कोई बारीक बात हो पूछोगे, इसको समझ कर पूछो, जितना समझ आओ इसको पूछो। भगवान की याद करने के लिए तो करण की आवश्यकता है, जप और भगवान की याद करने के लिए करण की आवश्यकता है क्या? याद मन करो है, याद तो मन से करोगे ना, भगवान को याद तो भैया मन से ही करोगे, किससे याद करोगे? बुद्धि में निश्चय करोगे तो बुद्धि चिंतन करोगे, चित्त से करोगे, मन लगाओगे। कहते मन लगाओ तो मन तो करण है कि नहीं, मन लगाओ तो मन करण है, करण सापेक्ष होगा। वो बात यू समझ में नहीं आती, हूँ साधन करने से समझ में आवेगी, ये समझ नहीं आती। देखो स्थूल दृष्टांत बताया ब्याह वाला, बहुत स्थूल व्यागत, बहुत स्थूल है ना, पर स्थूल होते हुए भी उसकी खुद की स्वीकार दिया है, इस बात तो भूलता नहीं। किसी को पूछ लो, चाहे पुरुष को करे स्त्री को पूछो, ब्याह हुआ कि नहीं तो हो गया, कब हुआ वो तो सोचेगा, कब हुआ तो सोचेगा, हुआ क्या हो गया, संदेह नहीं है इसमें, स्वप्न में भी संदेह नहीं आ, स्वप्न में भी संदेह नहीं होगा। संदेह कब नहीं होगा कि मैं हूं इसमें संदेह हो तो मेरा भी संदेह हो, आप हो गए नहीं, आप जो कहते हो अपने आप को कि मैं हूं, ये किस कारण के द्वारा कहते हैं? मन के द्वारा कहते हैं, बुद्धि के द्वारा कहते हैं, प्राणों के द्वारा कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा कहते हैं, शरीर के द्वारा कहते हैं, मैं हूं ये जो आपका होनापन, ये किस कारण के द्वारा है? ये कारण निरपेक्ष है, मैं हूं जो हूं पना है ये कारण निरपेक्ष है। हूं पने में जो भगवान का संबंध जुड़ गया वो कारण निरपेक्ष हो गया। तो हूं पने में जुड़ने के बाद अचानक भले एकदम सिर काटे थे उस समय भगवान याद आएंगे तो मैं है ही भगवान का, और सीखी हुई भगवान याद नहीं रहती, सीखी हुई मिट जाती है। कह रहे कि फिर जप करने की आवश्यकता नहीं होती क्या? बड़ी भारी आवश्यकता है जप करने से, तो बदलेगा अहं छूटेगा, भजन करते करते भीतर बैठ जाएगा भजन स्वयं में, तब कहा होगा जप करते करते अंतकरण में होगा, मन बुद्धि में, मन में होगा, मन के बाद बुद्धि में होगा, बुद्धि के बाद अहम में होगा, अहम में जाकर स्वयं हो जाएगा। मेरा बात वो कह रहे कि निरपेक्ष में क्या आवश्यकता रही जप करने की? निरपेक्ष, निरपेक्ष समझ में नहीं आया ना, निरपेक्ष तब आप पहुंचते नहीं है, निरपेक्ष हो जाए तो जरूरत नहीं रही, इसका नाम है बद्ध ज्ञानी। ज्ञानी को तो ज्ञान हो जाता, बद्ध ज्ञानी ज्ञान नहीं होता, वो पहले के तक निरपेक्ष है यार, हुआ कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छटका है, तुलसी रहती आत्मा शायद नरकों में जाए, शीत नरकों में जाती है। कारण निरपेक्ष जैसे आप हो, आपके लिए कोई भजन की जरूरत नहीं, जप की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आपका होना पर क्या जरूरत है बताओ? मैं हूं इसमें संदेह होता है क्या आपका? तो मैं हूं उस दिन भगवान हो जाए, मैं नहीं हूं भगवान है, जैसे मैं हूं इस जगह मैं नहीं भगवान है, अचानक कोई भगवान है फिर कोई जरूरत कर लू, फिर कर जरूरत नहीं, तब तक कर्म जरूरत है। नाम जप करते करते नाम बुद्धि में हो जाएगा, मैं बैठ जाएगा, मैं होकर भगवान ही है, फिर मैंपन भी नहीं रहेगा, तब ठीक हो जाएगा, कर निर्देश हो जाएगा। सीधी सरल बात है, आप मैं भगवान का हूं और भगवान का वो कोई नाम जप करो, समय पागल हो जाएगा, ये अभी समझ में नहीं आई बात, इतना अभ्यास पहले किया हुआ हो समाधि आ गया तो हो जाएगी समझ में, बहुत गहरा उतरो तो अचानक समझ में नहीं आता। इन बंदों को मैं भगवान का हूं ये होकर, अपने भगवान का होकर जो भगवान का दास काम करे वही करना है, जो भगवान का नहीं करे वो नहीं करना है, ऐसा हो जाओगे, ये उपाय है। मैं भगवान का हूं तो भगवान का जन जो काम करे वो तो करना है, और भगवान का दास नहीं करे वो नहीं करना है, ये सावधान होते हुए भगवान का दास नहीं करे वो कभी काम होगा ही नहीं, आपसे वही काम होगा जो भगवान का दास करे, सिद्ध हो जाएगा, अगर निर्देश हो जाएगा, अगर निर्देश हो जाएगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 15 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।